bezludną. Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Politycy o nieprawidłowościach przy przyznawaniu pieniędzy z KPO. Koalicja Obywatelska zwraca uwagę, że program pisało PiS. Enkarina, królową Janowa Podlaskiego, klacz zdobywa tytuł Best in Show w Janowie Podlaskim. 120 tysięcy turystów w Tatrach, korki na Krupówkach i w drodze na Rysy. Rząd zapowiada konsekwencje w sprawie nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Kontrowersje wzbudziły projekty dla branży gastronomicznej i hotelarskiej, bo według doniesień część firm miała kupować m.in. jachty, ekspresy do kawy czy sauny. Katarzyna Lubnauer z Platformy Obywatelskiej przypomina, że program został zaprojektowany jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie projekty, które są zgłaszane, nie rozpatrują urzędnicy w Ministerstwie Funduszy. To rozpatrują agencje, które są do tego wyznaczone. Jedną z nich na przykład była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, która podlega marszałkowi województwa podkarpackiego, której rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Europoseł PiS Tomasz Bocheński uważa, że to jedna z największych afer w Polsce po 1989 roku. Jedni politycy stworzyli system wydawania decyzji po to, żeby żony tych polityków albo wprost politycy brali pieniądze z KPO, które miały iść na rozwój Polski, na innowacyjność. I będziemy wyjaśniać tę sprawę, dlatego że nie mamy żadnej gwarancji, że skoro 1 200 000 000 w sposób nietransparentny został wydany, to że pozostałe środki były wydawane w sposób odpowiedni. Czynności w sprawie dotacji z KPO podjęła z urzędu prokuratura regionalna w Warszawie. Ceremonia pamięci związana z 81. rocznicą likwidacji niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku odbyła się w Lublinie. W latach 1941-44 życie straciło tam około 80 tysięcy osób, w tym 60 tysięcy Żydów. Ważne jest, żeby pamiętać, mówi naczelny rabin polski Michael Szudrych. Dalej świat nie nauczył tej ważnej moralnej lekcji. Nie mogę nienawidzić. Nie zawsze to będzie Holokaust, ale nie ma Holokaust bez pierwszy krok nienawidzić. Czasami to jest antysemityzm, czasami to jest kolor skóry, czasami to jest inny punkt polityczny. Ceremonia jest częścią trwającego w Lublinie Festiwalu Kultury Żydowskiej. O trosce o wspólną pamięć o polskich bohaterach narodowych mówił w Gdańsku prezydent Karol Nawrocki. Powiedział, że jako Polacy mamy prawo upominać się o wszystkie ofiary II wojny światowej i przypominać, że życie straciło w niej 16-17% Polaków. Tak Polacy cierpieli w obliczu dwóch systemów totalitarnych, niemieckiego narodowego socjalizmu i sowieckiego komunizmu w sposób wyjątkowy od pierwszego dnia wojny do ostatniego dnia wojny i od tego są też polskie placówki muzealne, aby o tym powiedzieć. Prezydent zwiedził Muzeum II Wojny Światowej i złożył kwiaty przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego. Kasztanowata klacz Enkarina najlepszym koniem pokazu Best in Show w Janowie Podlaskim. W stadninie zakończyły się czempionaty Polski koni arabskich. Konie oceniało międzynarodowe jury. Wyróżniona klacz jest kwintesencją piękna koni arabskich, podkreśla hodująca Araby Benita Zuzek z gminy Janów Podlaski. Enkarina zachwyciła całą publiczność, oczywiście sędziów, tym, że ma przepiękną szyję, przepiękną głowę, przepiękną kłodę i przepięknie się rusza. Ma bardzo dobrych rodziców, jest po genialnej matce i jest po genialnym ojcu. Enkarina została czempionką klaczy starszych, została wyhodowana w stadninie w Janowie Podlaskim. Kolejki, korki i tłumy w Zakopanem i w Tatrach. Rozpoczął się szczyt letniego sezonu turystycznego. Słoneczna i ciepła pogoda spowodowała, że niedzielę w Tatrach może spędzać około 120 tysięcy turystów. Oblężenie przeżywają słynne Krupówki. Turystów jest bardzo dużo i tłoczna, ale fajnie, pogoda dopisuje. Bardzo ładne góry, widoki bardzo piękne. Ciepło, bardzo fajnie. Ten tłum nie odstrasza? Nie, tak jak to normalne jest. Czasy, urlop. Tłok musi być. Na Krupówkach chyba ciężko przejść. Ciężko, także raczej tu do spacerowania to nie, to tak konieczność. No, ale tak spacerować tu to po prostu nie. Nie wiem, po co ci ludzie przyjeżdżają, żeby tu tak pospacerować. Dzisiaj pozwoliliśmy sobie na Krupówki, ale jutro zdecydowanie idziemy gdzieś w drugą stronę. Od rana w centrum Zakopanego i w okolicach parkingów przy najpopularniejszych szlakach tworzą się korki. Cierpliwość przyda się także na szlakach. Wczoraj w kopule szczytowej Rysów turyści zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie czekali ponad godzinę, aby wejść na wierzchołek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na północy, wschodzie oraz południowym wschodzie możliwe burze z gradem i do 20 mm deszczu. IMGW wydał ostrzeżenia łącznie dla 11 województw. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu do 27 w centrum i 32 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Bo w te wakacje każde kolejne tankowanie z aplikacją BP Me daje ci coraz wyższy rabat na paliwa regularne z technologią Active. Aż do 45 groszy za litr. Wracaj po rabaty na BP. Promocja do 2 września dla zarejestrowanych użytkowników. Regulamin w aplikacji BP Me oraz na bp.pl. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. BP. Kierujemy się tobą. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mocny, mocny, mocny start! W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie woda mineralna Jurajska, różne rodzaje, 1,5 litra, kup 3 butelki, 3 kolejne dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Foxy Tornado jedynie 10,99 za opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. W piękne wakacyjne popołudnie zapraszamy jak co tydzień o tej porze i na tej antenie na 2 godziny ze sportem. I to jest zaproszenie łączone, bo w Wieliczce jest, pan się przedstawi, redaktorze. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. A w tle odgłosy helikoptera. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, a Darek Urbanowicz nie pozyskuje w Wieliczce soli. Dotarł tu z karawaną znakomitych kolarzy kończących 82. Tour de Pologne. Po raz ostatni nie tylko w tym wyścigu wystartował Rafał Majka. Zwycięzca imprezy sprzed 11 lat i brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Rio kończy karierę. Ja jak widzę tych ludzi naprawdę stojących na drodze i wszystkie te napisy, Rafał, dzięki i ten... Ja się czuję spełniony, a ja już ten wyścig wygrałem, także jest fajnie. Gorzej, ja bym go nie wygrał, no to bym nie był zapamiętany. A jak go wygrałem jeszcze jako pierwszy Polak w historii World Touru, piękne zakończenie, tylko szczęśliwie. Rafał Majka kończy karierę. Do wielkiej tenisowej, mamy nadzieję, dopiero startuje Tomasz Berkieta. Wyglądem bardziej niż tenisistę przypomina surfera. No też kocham morze, kocham oceany, wodę, ale nie surfer, tylko nurek, zawsze nurek. Tomek Berkieta uwielbia freediving. Więcej na ten temat w długiej rozmowie z naszym nastoletnim jeszcze tenisistą. Co w piłce? Opadła euforia po udanych występach naszych klubów w poprzedniej, dopiero drugiej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Niemal całe środowisko odtrąbiło już nie wiedzieć czemu. Imponujący progres rodzimego futbolu. Tymczasem w rundzie trzeciej poza Jagiellonią bolesne zderzenie z rzeczywistością. Najbardziej bolesne dla kibiców Legii Warszawa. Ekipa Edwarda Jordanescu wyłapała, mówiąc piłkarskim żargonem, czwórkę na Cyprze od szerzej nieznanego AEK-u Larnaka. łopatka, ale taka bardzo bolesna, bo będzie ciężko odrobić. Tylko ja się dziwię, że tak doświadczony zespół pozwala sobie w końcówce jeszcze bramkę dobić. Tak, porażkę Legionistów 1-4 na Cyprze skomentował były znakomity napastnik naszej kadry Paweł Kryszałowicz. O występach naszych piłkarzy w pucharach, ale i o prezydenckich odznaczeniach dla działaczy PZPN-u, w tym prezesa Kuleszy, więcej w rozmowie z piłkarskim ekspertem Dariuszem Tuzimkiem. Poza nim w studiu odwiedzi nas także Igor Błachut, człowiek umownych sportowych 7 talentów. Dziś opowie o rozpoczynających się po niedzieli w Warszawie i okolicach Mistrzostwach Świata w rowerowej jeździe na orientację. Będziemy także za oceanem, gdzie tenisistki i tenisiści szykują się do wielkoszlemowego US Open i w Chinach, gdzie wystartowały World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Proszę być z nami co najmniej do godziny 19 i telefonować w każdej sportowej sprawie. Nasz numer to 22 i 7 trójek na posterunku od pierwszej audycji sprzed ponad dwóch dekad Ela Różycka. Dzisiejszą audycję realizuje z kolei Olga Szućko, a teraz najważniejsze sportowe niedzielne informacje z kraju i ze świata. Zakończył się wspomniany 82. Tour de Pologne. Zwycięzcą został Amerykanin Brandon McNulty. On także wygrał ostatni etap wyścigu, jazdę indywidualną na czas ze startem i metą w Wieliczce. Najlepszy z naszych kolarzy, Rafał Majka, był ósmy. Zostajemy w kraju. Przed nami dwa dzisiejsze mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. O 17.30 Jagiellonia w Białymstoku zagra z Krakowią Kraków. O 20.15 Legia w Warszawie z GKS-em Katowice. Jeremy Sochan nie zagra w koszykarskich Mistrzostwach Europy. Jesteśmy współorganizatorem Eurobasketu. Naszego jedynaka z Ligi NBA wykluczyła kontuzja łydki. Marcelina Szkudlarczyk, Zuzanna Królikiewicz, Anna Solarska i Zuzanna Czaja zdobyły w czwórce podwójny złoty medal wioślarskich Mistrzostw Świata Junior w Trokach na Litwie. Nasze dziewczyny wyprzedziły Czeszki i Brytyjki, a Kamil Majchrzak wygrał tenisowy Challenger, turniej niższej rangi ATP w Kozerkach. W finale pokonał Chorwata Dino Prijmovića 6-4, 6-3. I to tyle we fleszowym serwisie. Muzycznie TSM zaczynamy od Gany, świetnego rapera z Atlanty, który wydał w piątek podobno ostatni album i z tego świetnego albumu pochodzi ten utwór. Chop out the brain, speed out in flames. Crib is insane, stones in my chain. Money, power and fame, nigga, risking their life for these millions. Buying my game, I got it, giving them ways. I got Mondo than Amos, 8-bedroom is a maze. Rich and I'm famous, Tom 40 used to be Haynes. Blessed and protected by angels. I took my talent to turn on the villa. I saw your bitch some good D on my dealer. I used to back him up and back him seal him. She wanna bust down a skittle. Wanna a dog out the kennel. Niggas always talking, they love to sing riddles. Here preach your boy, he a sinner. I see a lot of cap and they broke as a pencil. That ain't no good for your mental. When the blue hunnids, I need more residual. Nigga floss some more than the dental. Chop out the brain. Speed out in flames. Crib is insane. Stones in my chain. Money, power and fame, nigga, risking their life for these millions. Buying my game, I got it, giving them ways. I got it, one of them days. Stuff on, sharp as a blade. Stuff Flintstone, hitting on my chain. Baby doll, eating up my game. Honeymill, calling my name. Trust me, we ain't the same little nigga. Sleeping in Maybach pillows. The rug on the floor, chinchilla. I told my bitch, no more fillers. Too pretty in the face. She skinny in the waist. I got a body well trained. Nigga, she chewing my game. Pull up with a boost like winning a fiscal. Boss man, they greet me with mister. Walk through the door, they don't frisk him. Chop out the brain. Speed out in flames. Crib is insane. Stones in my chain. Money, power and fame. Nigga, risking their life for these millions. Buying my game. I got it, giving them ways. I got it. To był Gana w utworze Beating My Game. Znakomity cały album, polecam bardzo serdecznie Państwu. Nie wiem, czy Gana jeździ na rowerze, wiem, że uprawia sporty siłowe, a teraz będziemy mówić dużo o kolarstwie. Tour de Pologne w trójce. Halo, Dariusz Urbanowicz, wspomniany już może na początku jest... audycji. Tak. No mów. Może to jest Filippo Ganna, jeden z najlepszych czasowców, akurat nieobecny tutaj. Kapitalnie połączyć wątki. Chyba Top Ganna. Czyli mamy rozwiązanie tej zagadki. Co prawda ten Ganas Atlanty, tak jak wspomniałem, raczej sporty siłowe, motoryczne, no ale pewnie się znają z tym znakomitym włoskim kolarzem. Jazda na czas wymaga siły, szczególnie jeśli to jest taki etap jak dziś, krótki, 12,5 kilometra. Opowiadaj o nim. W totalnym upale, tak, 30 stopni Celsjusza. To jest po prostu skwar. Na szczęście nasz wóz transmisyjny jest klimatyzowany, więc można się przed tym upałem schronić. Tak jak wspominaliśmy, Amerykanin Brandon McNulty wygrał ostatni etap od edycji 82, jeśli chodzi o Tour de Pologne. No a przesądził o tym zwycięstwem w tym właśnie ostatnim etapie i w klasyfikacji generalnej. Amerykanin jest kolegą z UAE teamu Emirates Rafała Majki. Trochę przez cały wyścig zaklinaliśmy rzeczywistość, licząc na spełniającą się przepowiednie i zwycięstwo kończącego karierę wyczynową Majki. Wszyscy sobie tego życzyliśmy, marzyliśmy o tym. No ale na przestrzeni tego siedmioetapowego wyścigu dookoła Polski wystarczyło sił i możliwości tylko i aż na 8 miejsce w generalce. W dzisiejszej czasówce Rafał Majka uzyskał czas 16. On leżał w kraksie, był obolały przez 3 dni, więc i tak jechał super. No i ci, co wiedzą, to wiedzą. On raczej pracował właśnie na kolegów z teamu niż na swój ostateczny sukces. Tak się ten wyścig ułożył i trudno się z tym kłócić. Podsumowując wyścig, wspaniały, na pewno trudny i tradycyjnie brak prawdziwie selektywnych podjazdów powoduje różnice sekundowe ostatecznie na mecie. Trzeba wspomnieć o kraksie, właśnie tej, której mówiłem. Rafał nie ucierpiał. Leżał też Michał Kwiatkowski, ówczesny lider, Paul Lapeira, jak i wielu innych kolarzy, a najbardziej ucierpiał Filippo Baroncini, który z urazem głowy i kręgosłupa podtrzymywany jest w śpiączce farmakologicznej. Podobno nie zagraża jego życiu bezpieczeństwo, ale jednak sytuacja jest poważna. Mówi się, że we wtorek będzie przetransportowany do Włoch na operację, więc trzymamy kciuki, życzymy po prostu szybkiego powrotu do zdrowia. Co więcej można powiedzieć o Tour de Pologne? Na pewno trzeba wspomnieć o Polakach. Świetnie było widać Michała Kwiatkowskiego. Rozprowadzał kolegów z grupy, w tym niespodziankę i cichego bohatera tej edycji, Wiktora Langelettiego. Matthew Brennana też wygrywał etapy. Filip Maciejuk pokazał niesamowitą moc na etapie do Cieszynia. Cieszyna zabrakło trochę, 2 kilometry przed metą po 100-kilometrowej ucieczce został złapany. Jakby może miał jeszcze kogoś do pomocy, bo jechał końcówkę solo, to może byłoby inaczej. Wielkie brawa też dla improwizowanej reprezentacji Polski, która startowała tu z dziką kartą. Patryk Stosz dowiózł do mety koszulkę najaktywniejszego zawodnika, za co się należą wielkie brawa. Świetnie jechał Piotr Pękala, który skończył na 22 pozycji ostatecznie. Trzeci w klasyfikacji górskiej był Tomasz Budziński, lecz podopieczni trenera Andrzeja Sypytkowskiego nie mieli tutaj, trzeba przyznać, łatwej przeprawy w tym World Tourowym peletonie. Rozmawiałem o tym z Pawłem Bernasem. Fajna walka, dużo się dzieje w tym wyścigu, ale zapytam Cię o Pro Tour, no bo to nie jest codzienność dla Was, że startujecie w Pro Tourze. Reprezentacja Polski jedzie tutaj na zasadach dzikiej karty. Tak. Jak to jest tam z tym przepychaniem się łokciami z zawodowcami? Nie jest łatwo. No nie mamy, że tak powiem, poważania w peletonie przez to, że wskakujemy tutaj tylko na tydzień w roku do tej World Tourowej karuzeli. Trzeba o swoje walczyć, trzeba jakby przyjąć zapewnik to, że zawodnicy tutaj się na nas patrzą trochę z góry. Po prostu jakby ucinać im powody do tego, żeby utrwalało im się to wypaczone myślenie o nas. W jaki sposób udowodnić, że to jest miejsce, w którym się dobrze czujecie i jesteście u siebie? Na przykład był jeden zjazd na drugim bodajże etapie. Taki wiedzieliśmy, że będzie rozwalona droga na nim bardziej niż tego byśmy sobie życzyli, więc dobrze było być z przodu. No i wyciągnąłem chłopaków do przodu. Wszyscy się na nas tak patrzyli, że no kurczę, co my tu robimy, nie? Widać było, że tak byli troszkę zdziwieni, ale zjechaliśmy ten zjazd, pokazaliśmy im, że no to nie jest tak, że nie wiem, że zaraz tu rozerwiemy peleton, bo się powywalamy i pospadają nam łańcuchy, nie wiadomo co jeszcze. No po prostu jesteśmy, ścigamy się, też nie chcemy tutaj nikomu, że tak powiem, robić krzywdy żadnej ani popełniać jakichś niepotrzebnych błędów. Jest tak, że jeżeli my popełnimy błąd, to on jest, że tak powiem, 10 razy bardziej zauważany niż jakiś taki randomowy zawodnik worturowy, jakby to zrobił. Jesteście widoczni w peletonie. są akcje, są ucieczki w waszym wykonaniu, to chyba ważne, prawda? No tak, no z naszej perspektywy, no cóż mamy innego robić na tym wyścigu, tak jak mówię, wchodzimy tutaj na tydzień w roku do tej ich karuzeli World Tourowej, ciężko jest z nimi walczyć, tutaj by to zobrazować drużyny, w których my się ścigamy, mają budżety mniejsze niż czołowi zawodnicy zarabiają pojedynczo w drużynach World Tourowych, więc to jest ogromna różnica na regeneracji, na sprzęcie, na tym w ogóle, że oni są na tym poziomie, dla nich to jest codzienność. Trzeba szukać swoich szans po prostu. No, to jest dla nas bardzo trudny, bardzo wymagający wyścig, ale no, reprezentujemy tutaj Polskę, więc staramy się stanąć na wysokości zadania. No, niestety to nie jest sport, w którym jakby można oszukać pewne rzeczy. Koniec końców, jakiego sprzętu by się nie miało, to dalej trzeba siąść i wykonać tą pracę, mieć bardzo zgraną drużynę i wszystko naokoło od rana do nocy w tych drużynach World Tourowych jest dopięte zawsze na ostatni guzik, oni są ze sobą cały rok, a my się spotykamy na tydzień i podejmujemy rękawice, no więc gdzie się da, to walczymy. Chciałem zapytać o to, jak bardzo inaczej się jeździ w reprezentacji niż w klubie, w zespole na co dzień? No tak, jak w 2019 roku jeździłem w World Tourowej drużynie i przyjechałem na Tour de Pologne, no to z mojej perspektywy był po prostu kolejny wyścig. Super, że u siebie w domu, super, że gdzieś tam etapy blisko domu, mogła przyjechać żona, wtedy narzeczona, rodzina czy znajomi, ale jakby z punktu widzenia sportowego to był dla mnie ok, kolejny po prostu wyścig do zrobienia, tak? Tak jak teraz jadę na, nie wiem, wyścig Solidarności Olimpijczyków. Nie ruszał mnie psychicznie ten wyścig, tak? Że to jest wielkie wydarzenie fizycznie dla mnie. Teraz jest inaczej po prostu. No jak na co dzień się ścigam w wyścigach drugiej, czy daj Boże pierwszej kategorii i nagle wskakuję do World Touru, no to nagle wchodzę po prostu na ten poziom wyżej i tak, no trzeba się adaptować szybko. Z Pawłem Bernasem rozmawiał Dariusz Urbanowicz, obecny w Wieliczce. Darku, dziękuję Ci, ale tylko na razie. Masz chwilę, dziękuję żeby odsapnąć. Do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia jeszcze w tej godzinie i w kolejnej. I'm a box player from the streets. I've been laying down these funky beats. I'm the son of a gun with the styles you want to know. And then there's nine, I'm here, let's go. I like to see you dance and move your feet. I got nothing but love and respect, you see. So take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. Take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. We're not claiming to be anything, we're not. We're the fun-loving criminals. Who stops? You want the party started right? With your main man Frank, yo, on the mic. From east to west, we aim to please. This rock steady beat is what you need. You feeling good? Yo, you ready to go? As I hit you with my funky fresh last flow. The time is now to take the top. We sticking with this plan, we about to drop. So take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. So take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. We're not claiming to be anything, we're not. We're the fun loving criminals. Full stop. To była zawsze świetna grupa Fun Loving Criminals, a teraz będzie zawsze świetny ekspert koszykarski Wojciech Michałowicz. Dzień dobry, Wojtku. Witam, witam. No niestety nie będziemy rozmawiali o rzeczach przyjemnych. Taka koszykarska informacja dnia, pewnie ostatnich tygodni wręcz z naszego punktu widzenia, to kontuzja Jeremiego Sochana, który nie zagra w Eurobaskecie. Co to znaczy dla reprezentacji Polski? No bez wątpienia jest to istotne osłabienie kadry, zwłaszcza jeżeli chodzi o pewną uniwersalność, wszechstronność, fizyczność, widowiskowość gry Jeremiego. No Jeremi też, pamiętajmy, nie jest okazem zdrowia. On w minionym sezonie NBA rozegrał ledwie 54 spotkania, w swoim pierwszym sezonie NBA 56. Natomiast no, bez wątpienia to jest istotne osłabienie, bo bez Jeremiego no, tutaj trudno będzie walczyć o jakieś najwyższe cele, ale przypomnijmy, że w reprezentacji jest tylu ciekawych zawodników, że aż nadmiar, można powiedzieć. Poza tym współczesna koszykówka jest sportem bardzo zespołowym i tutaj akurat ta zespołowość może się okazać polskim atutem, ale przede wszystkim no tutaj największa strata jest troszkę PR-owa, bym powiedział, i dla wydarzenia, czyli jednej z grup kwalifikacyjnych w finałach Mistrzostw Europy w Polsce, no i samej nieobecności Jeremiego, który jest, no nie ma co mówić, motorem napędowym polskiego basketu ewidentnie. Wojtku, ale dobrze słyszeć z twoich ust, człowieka, który znakomicie zna się na branży, że nasza kadra pod nieobecność Jeremiego nie rozsypuje się jak domek z kart. Słyszę w twoim głosie wręcz taką nadzieję, że to może scalić kadrę. No zdecydowanie, no stara zasada koszykarska mówi next man up, tak, czyli ktoś musi w to miejsce wejść i to nie będzie jedna osoba, to nie będzie Jordan Lloyd, czyli nowy Amerykanin z polskim paszportem, który nawet trochę przypadkowo, ale formalnie jest mistrzem NBA z 2019 roku. Ta reprezentacja, ona jest, bym powiedział, bardzo mocno ukształtowana, jeżeli chodzi o liderów, no tu mam na myśli przede wszystkim trójkę, Mateusz Punitka, Michał Sokołowski, Oleg Balcerowski, ale tutaj naprawdę tych chętnych do grania w kadrze, zawodników o dużym potencjale i z Europy, i z polskiej ligi nie brakuje. Główny problem polega na tym, żeby trochę uporządkować tę grę Polaków, bo tak naprawdę największą słabością Polaków jest to, że nie mają takiego prawdziwego rozgrywającego, co zresztą czasami przekładało się na to, że polska drużyna była taką ekipą trudną do rozpoznania. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Wojciech Michałowicz, koszykarski ekspert, był telefonicznym gościem trzeciej strony medalu. Do usłyszenia. A ja państwu dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A przypomnę państwu, że Eurobasket, którego Polska jest współorganizatorem, startuje 28 sierpnia. Kołyszę tak mi źle, 17.29 na naszym trójkowym zegarze. Tu trzecia strona medalu i pierwszy gość na żywo w tej audycji. Dariusz Tuzimek zapowiadany. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam Państwa. Ekspert piłkarski, felietonista Sportowych Faktów, z którym z przyjemnością porozmawiam o występie naszych piłkarzy w europejskich pucharach, właściwie naszych klubów w europejskich pucharach. Jesteś bardzo rozgoryczony i sfrustrowany tym, jak wypadły nasze kluby poza Jagiellonią w tym tygodniu minionym? No tak, porozmawiamy z przyjemnością, ale ta przyjemność jest troszkę dzisiaj mniejsza, bo po tym, jak te kluby się w komplecie zameldowały w trzeciej rundzie, to nie jest normalne dla polskich klubów, bo ja sobie przypominam takie myślenie, jeszcze już nie ma w naszym futbolu na szczęście Michała Probierza w roli selekcjonera, ale to jego przekleństwo, takie klątwa rzucona o pocałunku śmierci, że start polskich klubów to jest w europejskich pucharach, to jest pocałunek śmierci. To nie ma nic głupszego, co w polskiej piłce nożnej wymyślono i to się tak dobrze przyjęło. Czyli, że my gramy, ale jak już się wychylimy ten nos poza polską ligę, poza tą zwykłą taką szarość i ten paździerz, to musimy dostać po głowie. I tam to się tak źle przyjęło. I pamiętam, że jeszcze za czasów Probierza, jeszcze taka mała dygresja, przypomniała mi się, że rzeczywiście on tam z Pawłodarem przegrywał, z Irtyszem Pawłodar przegrywał jeszcze w czerwcu. Pamiętam, że w jakiejś smażalni byłem w środku wakacji. Środek wakacji jest czerwiec, pierwszy mecz był w czerwcu, drugi w początkach lipca i polski klub już zdążył odpaść, więc to nie jest normalne, że nasze kluby gdzieś tam się przebijają w komplecie do tej trzeciej rundy. Przepraszam, że ci przerwę, pamiętam rozmowę z kibicami Jagiellonii, którzy do tego Pawłodaru pociągiem chyba z 2 tygodnie jechali. A ja pamiętam takie wzruszenie Jana Tomaszewskiego, który mówił, jak to? Piąta drużyna na Ligi Kazachskiej nas pokonała, to co by z nami zrobił mistrz w takim razie? I tak, ile jest drużyn w ogóle w tej lidze w Kazachstanie? Ile oni tam mają zespołów? No tak. Był taki zaszokowany, że możemy przegrać, więc to nie jest normalne, ale też, żeby oddać Ekstraklasie chociaż jedno powiedzieć dobre słowo, to jest to, że jednak w tym sezonie, w tym okienku transferowym, tych transferów dokonano dosyć dużo, za dosyć duże pieniądze. Być może to jest związane z tym, że za rok już w eliminacjach do europejskich pucharów zagra 5 polskich drużyn, z czego aż 2 w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. I te zakupy w tej polskiej, do tych klubów polskiej ekstraklasy były trochę lepsze, więc też kupujemy zawodników za naprawdę ciężkie pieniądze. Raków Częstochowa w tym okienku tylko wydał około 6 milionów euro. Polska drużyna, polski klub. Ja wiem, że z mocnym sponsorem prywatnym, z panem Michałem Świerczewskim, ale mimo wszystko no to 6 milionów euro wydane robi w jednym wrażenie, okienku. Robi wrażenie, więc spodziewałem się, że będzie lepiej. Ja myślę, że no już tak mówiąc trywialnie, no to Legia po prostu się skompromitowała, bo to takie chłopieńce to było. To było takie niedojrzałe, że grając z Larnaką wyszli na mecz, gdzie jest gorąco, gdzie jest trudno w drugiej połowie. Grają futbol otwarty, taki zabawny jakiś, taki rozrywkowy. To się bardzo źle skończyło. Byłem tym rozczarowany i uważam, napisałem to zresztą w felietonie do Sportowych Faktów, że obowiązkiem tych piłkarzy jest byciem poważnym, nie tylko kiedy podpisują kontrakt i kasują tam, sprawdzają, czy na konto przyszedł przelew, tylko no muszą jednak w tym meczu za tydzień, bo mają tej w czwartek najbliższy, mają tutaj na Łazienkowskiej obowiązek nawet te 3 gole strzelić rywalom z Cypru, bo no kto tam gra? No Karol Angielski, na którego Legia by nigdy nie spojrzała, czy Alomerowicz, który był bramkarzem, no co najwyżej średnim, chociaż miał dobre momenty w Jagiellonii. Legia ma tyle jakości, że no naprawdę to nie jest niemożliwe. Tylko, no, że Legii odcięło prąd ewidentnie tak o 70 minuty poprzez ten upał najprawdopodobniej. Natomiast rozmawiałem na ten temat z obydwu nam znanym Piotrem Kwiatkowskim i on fajną rzecz do mnie napisał, że okej, gdyby przyjechała klasowa drużyna na Cypr, to do 70 minuty prowadziłaby pewnie 4-1 i nie martwiłaby się o to, że odetnie jej prąd. No tak, a poza tym to też to jakaś taka pierwsza wpadka poważna Edwarda Jordanescu. Tak, tak, bo ja jestem po tym okresie mroku tenera Fejo w Legii, który jak widać strasznie psuł Legię Warszawa, patrząc na to, co dzisiaj robi Jean-Pierre Nsame, napastnik Legii, jak to jest dobry zawodnik, patrząc na Miguela Alfarelle, że to są piłkarze, no to jest, to zrobiono im krzywdę i z sobie wiadomych powodów i z własnego szaleństwa, z własnego jakiegoś dziwnego charakteru. Gonzalo Fajo tych zawodników wyrzucił de facto z Legii. Jest wspólny mianownik pomiędzy Fajo a wspomnianym to, bo przez ciebie Michałem Probierzem. To wszystko było wiadomo wcześniej, bo to wynikało z ich wcześniejszej pracy, że oni się tak będą zachowywać. Tak, tak. Jakieś takie, taka pobroczność jasna, jakieś takie ciężkie szaleństwo. No to zostali zatrudnieni, jeden i drugi. To. No i teraz, bo to też jest ciekawa historia i pokazująca o tym, jak my możemy myśleć o Legii na przykład, tak? Bo, no bo popatrzmy, że przecież ten Fajo dalej by w tej Legii pracował, gdyby się nie okazało, że na samym końcu przelicytował, tak. I zaczął się domagać wpływu na rzeczy, na które trener nie ma wpływu, na sztab lekarski, może jeszcze na kucharza, za chwilę by decydował, jaki kolor ma mieć, ma mieć paznokcie sekretarka Mioduskiego, więc powiedziano mu w końcu, nie no Gonzalo, przesadzasz, musisz się zatrzymać, i go z klubu usunięto. I o tyle jest łatwiej Jordanesku prowadzić Legię, że no, tu wystarczy tylko stawiać sprawy z głowy na nogi, już będzie dużo lepiej. Poza tym on ma klasę, on po meczu tym przegranym bierze porażkę na siebie, prawda? Tak, wziął na siebie porażkę. Ja nie wiem, czy to jest ten na Legii, ja też się czasem dziwię, że jest wielu dobrych polskich trenerów, którzy też mają klasę, może nie mają takiego wylansowanego nazwiska, a mam wrażenie, że w Legii to jest ciągle historia taka sama, czyli patrzy się na PR, patrzy się na to, jak co kibice powiedzą, tak? Że jak my weźmiemy trenera polskiego, który gdzieś tam pracował w lidze i jakoś jakieś tam już miał plusy i minusy, a jak to może być źle, ale jak wyczarujemy takiego królika z kapelusza typu Jordanesku, to nikt nie wie, kto to jest. No i może nie będziemy przez chwilę krytykowani. A jak coś się zacznie palić, to go wyrzucimy. I no, Legia tak działa od wielu lat, więc to jest nic nowego. Niestety to prawda. Legię mamy, mówiąc kolokwialnie, z głowy. Bierzemy się za mistrza Polski. Lech Poznań nie poradził sobie w starciu z Trwenią Zvezdą. Przegrał siebie 1-3. No i nie wygląda na to, żeby miał jakiekolwiek szanse w rewanżu. Tak, i tutaj bym powiedział, że to był taki mecz, który bo ta Liga Mistrzów to jest kwalifikacja do Ligi Mistrzów, to jest taka taki poziom, który już oddziela tych chłopców od mężczyzn. I jak patrzyłem na Czerwoną Zvezdę, to nie miałem wątpliwości, że to jest drużyna takich piłkarskich cwaniaków, to oni są przygotowani, są dojrzali, są ograni w tych europejskich pucharach. I Lech pewnie miałby szansę, gdyby wszystko mu wyszło, a Ryba miałby słabszy dzień. Ale tak się akurat nie stało i wydaje mi się, że to jest drużyna poza zasięgiem, mówmy sobie szczerze, poza zasięgiem Lecha Poznań. Tam się na tej belgradzkiej Marakanie gra bardzo, bardzo ciężko. Pamiętajmy, że to jest Serbia, to są zaprzęgnięte pieniądze Gazpromu, to są rosyjskie pieniądze, tam jest naprawdę kupę kasy w to wpompowane i to jest klub, który ma pieniądze, mądrze je wydaje, potrafi budować, więc chyba musimy się z tym pogodzić, że Lech będzie walczył o Ligę Europy w tej czwartej rundzie, a i tak ma zapewniony udział w Lidze Konferencji, więc to jest przynajmniej ten jeden plus. Przykra niespodzianka w wykonaniu wspomnianego przez ciebie Rakowa Częstochowa, porażka u siebie z Maccabi Haifa. Tak, i mi też się wydaje, że tutaj Raków spokojnie ma szansę odrobić mecz w rewanżu, mimo że przegrał u siebie, bo tutaj zabrakło trochę koncentracji, trochę jakości w ofensywie, jednak brak tego Iwiego Lopeza to jest takie uzależnienie drużyny Marka Papszuna i widać, że tego brakuje. Jak patrzę, ja mam dwie pretensje do Marka Papszuna, bo go bardzo cenię. Jak można było wybrać Papszuna albo Probierza, to bym nigdy nie postąpił tak jak Cezary Kulesza, żeby brał Probierza. Ale do Papszuna miałem dwa zarzuty. Pierwszy to jest taki, że za mało Polaków gra w Rakowie. To teraz już było lepiej, bo było 5 chyba na 11. A drugi to jest taki, że jednak pokazała nam to FC Barcelona, tak, w poprzednim sezonie, że kocha się futbol dzisiaj ofensywny, tak, żeby grać w piłkę, nie zabijać meczu, nie defensywą, nie psuć tylko piłki. Więc oczekiwałbym od Marka Papszuna, od tego, że się te duże pieniądze pompuje w Raków, żeby jednak grać trochę odważnie, grać bardziej ofensywnie, budować te akcje ofensywne. Wydaje mi się, że Raków jest w przebudowie i ten Raków nie jest na dzisiaj taką drużą skończoną. Na dodatek Marek Papszun ma to do udowodnienia, że jemu się nigdy nie udało awansować z Rakowem, mimo tych dużych nakładów, do fazy grupowej ani Ligi Konferencji, ani Ligi Europy. A to się udało trenerowi Szwardze, którego przez rok tam zastępował w tym Rakowie. Więc Papszun ma coś do udowodnienia. I myślę, że Raków to powinien spokojnie awansować. To jeszcze jedna sprawa związana z meczem, rywalizacją Rakowa Częstochowa z Maccabi Haifa. Co ty sądzisz o tym, że kluby z Izraela ciągle grają w europejskich pucharach po tym, co wojska Izraela robią w Palestynie? No to jest absolutnie chore, to jest skandal. Trzeba powiedzieć sobie, że to jest takie podwójne myślenie i to jest... Wiemy, że działacze piłkarscy, czy w ogóle działacze sportowi, świat polityki, to są kabotyni, to są faryzeusze, to są tacy ludzie trochę dwulicowi, bo z jednej strony wszyscy bijemy brawo, kiedy nie dopuszcza się sportowców rosyjskich, którzy no, bardzo słusznie oczywiście, ze względu na agresję na Ukrainę, a z drugiej strony w tych samych realiach zostawiamy drużyny z Izraela, które no, nie powinny grać, powinny być też wykluczone. Przecież to widać, co tam się dzieje. Bo bomby lecą na dzieci, na głowę ukraińskich dzieci, ale także palestyńskich dzieci. Tak, i poza tym to jest kryzys humanitarny. Są sytuacje, gdzie ludzie umierają z głodu. No, świat potrafi być bardzo nieczuły i to, jak jestem przekonany, że to tylko zależy od skutecznego lobbingu. To jest tak jak... Ale no, czy liczymy na UEFA, która... UEFA w tym tygodniu brytyjski Guardian ujawnił taką historię, że UEFA cały czas wypłaca pieniądze rosyjskim drużynom za to, że nie biorą udziału, takie odszkodowanie, że nie biorą udziału w rozgrywkach europejskich. Chyba 11 milionów euro im wypłacono w tym czasie, a w tym czasie zgłosiły się drużyny z Ukrainy, no więc odpowiedź z UEFA była mniej więcej taka, że no nie mogą mi udzielić pomocy, ponieważ ich kluby są na terenie działań wojennych. Więc, co za hipokryzja. To jest taka hipokryzja, to jest taka dwulicowość i ja się niczego dobrego po działaczach sportowych nie spodziewam, ani po tych działaczach olimpijskich, bo pamiętajmy, że Izrael też brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Tak jest. Nic się nie stało, nikt tego nie brzydził, też nikt tego głośno nie mówił. To są podwójne standardy i tak być nie powinno. Darku, to jeszcze jeden wątek łączący piłkę i politykę i odznaczenia dla działaczy PZPN od odchodzącego prezydenta Andrzeja Dudy, między innymi dla Cezarego Kuleszy, za wkład, promowanie, rozumiem też sukcesy polskiego piłkarstwa pod jego wodzą. Co ty na to? Ale to ciekawe jest, bo to nie tylko za wkład w sukcesy wielkie piłkarstwa polskiego, które wszyscy znamy i wymieniamy je z pamięci. Jednym tchem, bo to jest niedługa lista, ale efektowna. Natomiast muszę powiedzieć, że tam jest jeszcze taki dopisek, że to jest za krzewienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. To jest coś, co jest tobie bliskie. Myślałem, że tak. Nie widziałem was z profesorem Pustułą na tej liście. Nie wiem dlaczego. Widocznie się tam komuś omsknęła ręka. I to, nawet się uśmiałem, bo się zastanawiałem, jak PZPN promował kulturę fizyczną i zdrowy styl życia. I przypomniało mi się, że jak była ta afera przy okazji mundialu w 22 w Katarze, to pamiętam, że tam dzięki układom z ówczesną władzą udało się pocztą dyplomatyczną wysłać do Kataru kontener kabanosów i wódki. I pamiętam, że to była taka spektakularna akcja promująca zdrowy tryb życia. Myślę, że taki godny PZPN-u i myślę, że rzeczywiście order się za to należał. Tak, szkoda, że dopiero tak w ostatniej chwili, bo to tak jakby sobie działacze trochę tak przypomnieli w ostatniej chwili, tam nie działacze, tylko politycy. Słuchaj, Andrzej, komu tam jeszcze nie daliśmy? No nie daliśmy jeszcze działaczom piłkarskim, a to też im chłopakom dajmy, bo się należy, bo oni promują rzeczywiście te kabanosy i te procenty. Także mi się to tak kojarzy rzeczywiście ze zdrowym trybem życia. Uważam, że powinni dostać i to nie jeden medal, tylko więcej. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dariusz Tuzimek, piłkarski ekspert, był gościem trzeciej strony medalu. Dziękuję bardzo, dzięki. I met a fool. baby, can't you see? It's a time of tragedy. This girl who's waiting for the out of time man. Time don't fool me no more. I thought my watch should have flown. Was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed in this dream. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to try to leave. Think it's 9 o'clock, says then. This girl would wait for the out of time man. Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to tragedy. Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to tragedy. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to tragedy. Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past three. 22,7 trójek. Z mojej strony podziękowania dla Rafała za całość, a przede wszystkim za ten brąz z Rio. Szczególne podziękowania dla naszego wielkiego kolarza. No i na koniec podziękowania dla trójki za te relacje na live'ie. Fajnie się tego słuchało w wykonaniu redaktora Urbanowicza, także oby więcej takich relacji. Słyszałeś te komplementy, Darku? Tak, jak mi miło, dziękuję uprzejmie. Nam również, bo wiesz, no, robisz to po prostu dobrze, czuć, że kochasz kolarstwo. Wracamy do Tour de Pologne, nie po raz ostatni w tej audycji. Co tym razem masz do zaproponowania? No, chciałbym opowiedzieć o takim dodatkowym wymiarze Tour de Pologne, mianowicie oprócz tego, że się ściga tutaj elita, tak zwany Pro Tour, czyli najlepsi kolarze świata, no to na starcie stają też amatorzy. Co prawda nie ścigają się z tymi zawodowcami, ale na tej samej trasie. Wczoraj wokół Bukowiny 47 km z haczykiem pokonali właśnie zawodnicy, uczestnicy Tour de Pologne amatorów. Na trasie tłumy, blisko 2300 osób. No jak zwykle w tego typu imprezach nie brakuje ludzi, jak to się mówi, z nazwiskami. I był sam Robert Kubica, który się okazuje doskonałym kolarzem. Podobno dzisiaj nawet rozmawiałem z Sylwestrem Szmydem przed startem, trochę o dzisiejszej czasówce, ale też właśnie o jeździe z Robertem, bo oni się znają, kolegują, czasem jeżdżą gdzieś we Francji, a tutaj jechali razem, no i mówi, że tak jak Robert zjeżdża, tak jak potrafi jeździć szybko, pewnie, tę trajektorię toru jazdy ma po prostu nieprawdopodobną. No ale co ja będę zresztą opowiadał, jak mamy tutaj zarejestrowaną rozmówkę właśnie z Robertem Kubicą. Posłuchajmy. Robert Kubica, uczestnik wyścigu Tour de Pologne amatorów. Rozmawiałem z Majką Włoszczowską, że podobno ją umęczył i strasznie próbowała cię gonić, na zjazdach szczególnie. Nie, no chyba odwrotnie było. Było fajnie, intensywnie, krótko, ale intensywnie. U mnie z formą nie jest rewelacyjnie, z paru względów jakby czasowych i też chorobowych, które miałem ostatnio, ale było fajnie, było miło spędzić ten, mimo że krótki czas, ale z taką dużą grupą polskich pasjonatów kolarstwa, amatorów, fajnie, ponieważ zawsze miło spędzić i dzielić pasję z ludźmi. Fajna impreza, no i trzeba podziękować tak naprawdę uczestnikom, ponieważ bez takiej ilości amatorów nie byłoby tak fajnie. Nie mówię, że nie byłoby tej imprezy, na pewno Czesław Lang zawsze by organizował, ale im więcej ludzi, im więcej pasjonatów, tym lepiej, tym fajniej, także było fajnie. Skąd do ciebie ta pasja do kolarstwa? O, byśmy musieli się cofnąć kilkadziesiąt albo i nawet więcej lat, ponieważ tak naprawdę od małego dziecka jeździłem, później ta pasja jakby rower, ja i rower się rozstaliśmy na kilkanaście lat. Ostatnie 10 lat rower, nie 9 lat, sporo mi dał. Ja lubię dobrze zjeść, a u nas waga w samochodach jest bardzo ważna, także to jest jeden z argumentów, ale też drugi mentalnie. W trudnych okresach, w trudnych dniach naprawdę sporo mi pomógł, także cieszę się, że mam tą pasję, cieszę się, że mogę jeździć na rowerze, chociaż czasami nie ukrywam, że rower lubi i potrafi dać w kość. Ale zawsze jest jakby ten efekt taki, że po dwóch dniach jak nie jeździsz, ci tego brakuje. Jechałeś z Sylwestrem Szmydem, genialnym polskim kolarzem, wielkim gregario, zwycięzcą choćby etapu na Mont Ventoux. To też fajna sprawa, prawda? Być przy takich kolarzach. Tak, z Sylwkiem się znamy tak naprawdę. Sylwek do mnie napisał parę dni temu, czy jestem i czy nie pojedziemy w sobotę rano sobie rundki. Powiedziałem, w sobotę rano ja jadę wyścig, no to dlatego do nas dołączył, powiedział, no to jak i tak miałem jechać wcześniej rano, to pojadę z wami. Spędziliśmy miło półtorej godziny razem, pogadaliśmy, zmęczyliśmy się, ale fajnie. Sylwka sporo czasu nie widziałem, dawniej się widywaliśmy częściej. Było też miło dlatego właśnie, że Sylwek jechał obok mnie. Wracasz teraz na tor wyścigowy? Za miesiąc, tak, miesiąc, tak, praktycznie miesiąc start w Stanach, w Austin. Wracamy jakby do ścigania po letniej przerwie i no i co, zobaczymy jak będzie szło tam. Z kolarzem amatorem, nie byle jakim amatorem, rozmawiał Dariusz Urbanowicz, rozmawiał oczywiście z Robertem Kubicą. Teraz posłuchamy takiego naprawdę świetnego muzycznego klasyka, a potem jeszcze przeniesiemy się w pierwszej godzinie trzeciej strony medalu za ocean. To był David Bowie, This is not America, to jest mój ulubiony utwór Davida Bowiego, natomiast ulubionym utworem Olgi Szućko, która realizuje audycję Davida Bowiego, jest Young Americans i nieraz o tym już rozmawialiśmy poza anteną. 22,7 trójek w sprawach piłkarskich. Dzień dobry redaktorzy, dzień dobry trójka, dzień dobry słuchacze. Ja dzwonię w sprawie jakby PZPN-u, znaczeń, zabrakło typowych fanfary, także za zuzi, za zuzaj. Niech żyje nam prezes Kulesza. Pozdrawiam serdecznie. Teraz będziemy mówili nie o piłce, a o tenisie. Iga Świątek i Magda Linet grają w turnieju w Cincinnati rangi WTA 1000. To próba generalna przed rozpoczynającym się pod koniec sierpnia wielkoszlemowym US Open. Z zawodami już po pierwszym meczu pożegnała się niestety Magdalena Fręch. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Zaraz po przybyciu do Ameryki Północnej Iga Świątek podkreślała, że proces przestawiania się do gry z kortów trawiastych na twardą nawierzchnię, na której grają sportowcy podczas amerykańskiego lata tenisowego, chwilę potrwa. Po przeciętnym występie w Montrealu, gdzie Polka dotarła do czwartej rundy, w Cincinnati widać, że nadal ta transformacja nie przebiegła jeszcze w 100%. W dalszym ciągu trwa u mnie proces transformacji z trawy na powierzchnię twardą oraz innymi lżejszymi piłkami stosowanymi na tej nawierzchni. Podczas poprzedniego turnieju miałem trochę w głowie, że pewne zagrania mogę powtarzać tak, jak grałam je na trawie, a warunki są już jednak inne niż na Wimbledonie. Wciąż więc muszę nad tym pracować, szczególnie muszę dokonać progresu w przypadku podejmowania decyzji. Ostatni mecz z Clarą Tauson w Montrealu przegrałam, gdyż właśnie zbyt szybko i chaotycznie te decyzje były podejmowane. Miałam jeszcze nawyki z nawierzchni trawiastej. Muszę tutaj wykazać się większą cierpliwością. Szczególnie zwracamy uwagę na te słowa Igi, gdyż o ile w pierwszym secie z Rosjanką Anastazją Potapową Polka zagrała bezbłędnie i wygrała 6-1, to już w drugiej partii powróciły grzechy podejmowania szybkich decyzji i nawyków z nawierzchni trawiastej. W pierwszym secie Iga popełniła tylko 3 niewymuszone błędy. Drugi set, wygrany w stosunku 6-4, był zdecydowanie bardziej wyrównany. W porównaniu z pierwszą partią nasza tenisistka popełniła aż 15 niewymuszonych błędów. Była zdecydowanie mniej dokładna. Czasami ponownie zbyt szybko podejmowała decyzje, co kończyło się autowymi zagraniami. Końcówka jednak to lepsza dyspozycja Polki i wykorzystana druga piłka meczowa. To było 300. zwycięstwo Igi na kortach WTA. Z jednej strony chciałam być bardzo solidna, z drugiej zależało mi też na intensywności w grze. W drugim secie to była taka huśtawka mojej dyspozycji. W najważniejszych momentach jednak podniosłam swój poziom, by zakończyć wszystko. Pamiętajmy, że zawsze pierwszy mecz na turnieju nie należy do łatwych, mówiła po meczu nasza tenisistka. W poniedziałek w trzeciej rundzie Iga Świątek zagra w Cincinnati z Ukrainką Martą Kostiuk. Polka podkreślała również, że jest pod wrażeniem zmian, jakie w tym roku zostały zastosowane podczas tego turnieju. Przed meczem można teraz odpocząć. Nie ma hałasu i zbyt wielu ludzi. Dla mnie to szczególnie ważne, bo ja lubię się wyciszyć i do tego mieć też swoją przestrzeń. Ten turniej tego potrzebował i jestem szczęśliwa, że w ciągu 12 miesięcy wykonano tak niesamowitą pracę, mówiła Iga Świątek. Po zawodach Montrealu swój udział w kolejnym turnieju, tym razem w Cincinnati, już na pierwszym meczu kończy Magdalena Fręch. Polka nie wykorzystała swoich szans i przegrała w 3 setach 6-7, 6-2, 4-6 z Rumunką Soraną Cristeau. Szczególnie tutaj szkoda decydującej trzeciej partii, w której nasza zawodniczka nie wykorzystała szansy wyjścia na prowadzenie w gemach 4-1. Natomiast grająca w parze z Dunką Clarą Tauson Magda Linet awansowała do kolejnej rundy. Linet w singlowym meczu drugiej rundy zmierzy się natomiast dzisiaj ze Słowaczką Rebeką Sramkową z Miami. Dla trzeciej strony medalu Jan Bachowski. Mecz Magdy Linet z Rebeką Szramkową po około 18.30, tak planują organizatorzy rozpoczęcie tego spotkania. Jeżeli chodzi o trwające spotkania w piłkarskiej PKO Ekstraklasie, to Jagiellonia w Białymstyku w 28 minucie przegrywa z Krakowią 1-2. O 20.15 Legia w Warszawie zagra z GKS-em Katowice. Jeżeli chodzi o rywalizację żużlową, to GKM Grudziądz prowadzi z Włókniarzem Częstochowa 38-16. I to by było na tyle w pierwszej godzinie trzeciej strony medalu. W drugiej znów będziemy mówili o kolarstwie. Ale nie tylko, będzie też sporo o tenisie. Będziemy mówili o Mistrzostwach Świata na orientację w jeździe rowerowej. Proszę z nami zostać. Wracamy tuż po godzinie 18. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro? Nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert.